Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 sierpnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski. A we wrześniu pierwsza oficjalna wizyta Andrzeja Dudy w Białym Domu. KRS wyłoniła już wszystkich kandydatów do Izb Sądu Najwyższego. Kto w nich się znajdzie, zdecyduje prezydent. Nie żyje arcybiskup Szczepan Wesoły, duszpasterz Polonii. Oficjalna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy wraz z małżonką w Białym Domu będzie okazją do podkreślenia strategicznego partnerstwa Polski i Stanów Zjednoczonych, mówi ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie Piotr Wilczek. Ocenia też, że wizyta będzie ważnym wydarzeniem w dwustronnych relacjach. Do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z polskim prezydentem ma dojść 18 września, ogłosił wczoraj Biały Dom. Politycy mają omówić kwestie bezpieczeństwa, współpracy wojskowej i gospodarczej. W planach m.in. rozmowa Andrzeja Dudy w cztery oczy z Donaldem Trumpem oraz wspólna konferencja prasowa. Programu pobytu prezydenta Dudy i jego małżonki w Waszyngtonie są obecnie dopracowywane, dodaje polski ambasador w USA. Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła wczoraj kandydatów do nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz do Izby Cywilnej. A tym samym zakończyła rozpatrywanie kandydatur do Sądu Najwyższego. Sylwia Białek. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do obsadzenia było 20 miejsc, w Izbie Cywilnej 7. Krajowa Rada Sądownictwa w tajnych głosowaniach wybrała kandydatów. W ubiegłym tygodniu członkowie KRS-u wskazali 12 osób do Izby Dyscyplinarnej i jednego kandydata do Izby Karnej. Teraz wnioski o ich powołanie trafią do prezydenta. Przewodniczący Rady Leszek Mazur zastrzegł jednak, że najwcześniej w połowie września, z uwagi na fakt, że dokumentacja w formie uchwały musi zostać opracowana. Każda rekomendacja, jak dodał, będzie liczyć około 100 stron. Leszek Mazur zaznaczył, że był to obszerny konkurs prowadzony jednocześnie do czterech izb. Takiego konkursu Krajowa Rada nigdy jeszcze nie przeprowadzała. Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała, że nie podejmie działań zmierzających do wystąpienia z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Leszek Mazur poinformował, że prezydium Rady będzie konsultować swoje stanowisko z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Resortem Sprawiedliwości. Sylwia Białek, Polskie Radio. 16 sierpnia Europejska Sieć Rad Sądownictwa zagroziła zawieszeniem członkostwa KRS. Według sieci Polska Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia kryteriów bycia członkiem organizacji, które zakładają niezależność od władzy wykonawczej i ustawodawczej, nie zapewniają też niezależności sądów. A rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Ma to zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę przy wsparciu pracodawców i państwa. W zależności od pracodawcy PPK będą wchodziły w życie stopniowo, począwszy od lipca przyszłego roku. Arkadiusz Augustyniak. Podczas konferencji po posiedzeniu rządu Mateusz Morawiecki podkreślał, że uczestnictwo w pracowniczych planach kapitałowych będzie dobrowolne, a zgromadzone środki będą dziedziczone. Premier wyjaśnił, że składki będą odprowadzane ze środków pracownika i pracodawcy, a wsparcie systemu zapewni budżet państwa. W ciągu 10 lat państwo polskie wpłaci co najmniej 35 miliardów złotych, prawdopodobnie będzie to więcej, 40 lub jeszcze więcej miliardów złotych, na te dobrowolne, prywatne konta przyszłych emerytów. Minister finansów Teresa Czerwińska podkreśliła, że cały system ma też pomóc polskiej gospodarce. Jest to projekt, który łączy w sobie ten cel społeczny, ale również cel pobudzania inwestycji, gromadzenia kapitału na inwestycje. Rząd zakłada, że osoby najmniej zarabiające będą mogły odprowadzać do PPK 0,5% swojego wynagrodzenia. W przypadku pozostałych pracowników będzie to od 2 do 4%. Dopłaty państwa wyniosą 250 zł na start i 240 zł na koniec każdego roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. W wieku 92 lat zmarł w Rzymie kierownik sekcji polskiej Watykańskiego Sekretariatu Stanu arcybiskup senior Szczepan Wesoły, zwany biskupem na walizkach. Odszedł niestrudzony opiekun i duszpasterz Polonii na świecie, gorący patriota i wielki syn górnośląskiej ziemi, podkreśla arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita diecezji katowickiej, której kapłanem był zmarły arcybiskup. A przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki mówi, że Kościół w Polsce stracił kogoś nadzwyczajnego. Jego życie było pełne nadzwyczajnych zwrotów. Był uczniem kupieckim w sklepie, brał udział w walkach z Niemcami w Belgii, we Włoszech, pracował w Wielkiej Brytanii, w fabryce bawełny, pracował w fabryce cukierków w Halifaxie. Na pewno nie była to taka prosta droga, jaką przechodzi każdy kapłan czy każdy biskup. Szczepan Wesoły przyjął święcenie kapłańskie w 1956 roku w Rzymie. Tam mieszkał i zajmował się duszpasterstwem emigracyjnym. 10 lat temu otrzymał za swoją działalność Krzyż Wielki Odrodzenia Polski, a w maju tego roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Arcybiskup Wesoły zostanie pochowany zgodnie ze swoim życzeniem w Katowicach. I jeszcze jedna informacja w tym serwisie. Jeszcze w tym roku mają wyjechać na polskie tory pierwsze pociągi z Wi-Fi, zapewnia prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. pasażer będzie mógł korzystać z różnych kart, tak jak jest w pociągach Darsz Stadler. To nowoczesny system, przekonuje Leszek Kuzaj, prezes polskiego oddziału firmy Alstom, z którym PKP Intercity podpisały umowę. Został najlepszy wybrany sprzęt na rynku, jaki w tej chwili udało nam się znaleźć i potwierdzić w testach. Dostęp do bezprzewodowego internetu w pociągach Pendolino będzie bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska w zasięgu słabego wyżu, którego środek znajduje się nad Dolnym Śląskiem. Przemieści się on nad Małopolskę, a później nad Mazury. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu polarnym, morskim. Pogodnie będzie, tylko na Suwalszczyźnie będzie się chmurzyć i może przelotnie sobie popadać. Wiatr słaby, zmienny, 20 stopni w Suwałkach. Cieplej! 20 stopni w Suwałkach, 21 w Olsztynie i Białymstoku, 22 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 23 w Pile, Trójmieście i Tarnowie, 24 w Łodzi, Toruniu i Krakowie, 25 w Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu. W Szczecinie dziś najcieplej 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówisz,

No sam już nie wiem, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale takie wycinanki o poranku zdecydowanie chyba tak. Zapraszamy do trójki. 16,5 minuty po szóstej. Co poza wycinankami gitarowymi? No to niestety zła wiadomość jest. No zła wiadomość się zbliża bardzo. To już poniedziałek. Podłoga wypastowana. Wypastowana. Jaka piękna, czysta tablica. No też. Początek roku w końcu. Świeżością pachnie po wakacjach. Za moich czasów szkoła pachniała pastą do podłogi. Podłogi, tak, no ale teraz mamy inne podłogi. No zdecydowanie inne pasty też. Poza tym, czym pachnie szkoła tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego? Proszę dać znać. Sprawdzimy, czy szkoły przygotowane, bo to już w poniedziałek. Nie chcę Państwa denerwować, ale to już w poniedziałek. To może o pogodzie porozmawiajmy. Praca też jest trochę niewdzięczna, bo jeżeli się to wszystko sprawdza, to pochwał za dużo nie ma. Jeżeli coś się nie uda, to wtedy częściej, tak? Że o, miało padać, nie padało, albo odwrotnie. Sprawdzamy, jaka będzie pogoda bardzo często i o tym porozmawiamy jeszcze przed 6.30. No więc właśnie, jak to jest być synoptykiem i nie przewidzieć? Przykro jest człowiekowi, czy też nie? Proszę posłuchać, to już całkiem niedługo. A co poza tym? Poza tym będą pytania z kosmosu. Dziś mrożące krew. Proszę patrzeć tej komarzycy głęboko w oczy. Niechże ona się tam napije. I co dalej? I co dalej, drogi doktorze Tomaszu? Doktor Tomasz Rożek, kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu. Dziś o krwi będzie. I nie tylko. Proszę posłuchać. A poza tym ja tam jadę. Nagle zobaczyłem na tej samej kanapie śliczną dziewczynę, uśmiecha się ładnie i mówi taką troszkę łamaną angielszczyzną. Czy masz ochotę na masaż? A za nie mówiłem. I przed, i po. Troszkę z okazji doktora Tomasza, także Darka Pieroga, który przed 9 będzie Państwu opowiadał, dokąd się wybiera i jak to było. No i jeszcze będzie tak. To będzie pocztówka dźwiękowa od wuja Filipa w podróży. Wuj Filip cały czas, a za tydzień już będzie, normalnie. No i wuj Filip będzie opowiadał o przeróżnych urodzinach, które nam się dzisiaj przytrafią, bo to będą urywki z kalendarza i my też będziemy opowiadali o pewnych urodzinach, ale to w swoim czasie. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola kłosach. Przybiegła lekka i zdyszana, i całkiem nowa i zupełnie bosa. Szukali jej w brygadzie żlinnej wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Mierzwił się łan jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła nagle ta dziewczyna, odeszła w dal przez łanie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola skraju, w chabrach, kokolach i lwich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, ach przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień, nie nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa. Wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, bosa nowa. Dziewczyna to Maciej Maleńczuk. To jeszcze dodam, że po 8.30 pojawi się redaktor Niedźwiecki. Zapraszam Państwa już teraz. Będzie opowiadał o ciekawym koncercie. A 8.13 Salon Polityczny Trójki. Beata Michniewicz i Grzegorz Schetyna zapraszają. No a teraz 22 minuty po 6.00. Zapraszamy do Trójki. To ma o pogodzie. Kiedyś prognozę pogody śledziliśmy w codziennej prasie lub czekaliśmy na wieczorny występ pogodynki. Tak było. Teraz aurę możemy sprawdzić nawet z godzinną precyzją. Statystyki popularnej wyszukiwarki Google pokazują, że w sierpniu tego roku pogoda interesowała nas szczególnie. Jeszcze nigdy nie wpisywaliśmy w wyszukiwarce hasła pogoda tak często. Obecnie mamy duże możliwości sprawdzania pogody, jaka będzie za godzinę, za dwie, za trzy. Rafał Maszewski, autor prognozy Pogoda w Toruniu.pl. Jest to taka pogoda ultrakrótkoterminowa, najbardziej sprawdzalna. Czym dalej, tym niestety gorzej. Możemy też na bieżąco podejrzeć na różnych stacjach meteorologicznych na świecie, w Polsce, jaka jest temperatura, jakie jest zachmurzenie, skąd wieje wiatr. Kiedy pływam? Basia, żeglarka. Pogoda sprawdzana jest regularnie, ponieważ to w oparciu o pogodę planowana jest trasa. Dobieramy odpowiedni zestaw żagli, odpowiednio trymujemy je. Dlatego ta świadomość, jakie warunki czekają nas za godzinę, dwie, trzy, to jest wszystko bardzo ważne. Sprawdzamy pogodę w naszych zawodach, żeby wiedzieć właśnie, jak dostosować sobie ciśnienie, jakie warunki, czego spodziewać się na torze. Rafał Podbielski, kierowca rajdowy. Przegrzewają nam się silniki, grzeje się podłoga, grzeją się elementy blaszane w aucie i tak troszeczkę jest tam jak w piekarniku, nierzadko 60 stopni w aucie, więc jeżeli jest gorąco, to nam jako kierowcom jest troszeczkę nieprzyjemnie. Oczywiście jesteśmy ubrani przez specjalne kombinezony, ognioodporne, ale mimo wszystko jest dosyć parno i duszno. Każdy czynnik pogodowy ma znaczenie, żeby osiągnąć bardzo dobry wynik. Jeżeli zapowiadają grube deszcze. Kamil, piłkarz. Muszę się do tego dostosować oczywiście. No i założyć sobie metalowe korki, które będą sprawiały, że będę się dobrze utrzymywał. Mi osobiście najlepiej się gra, kiedy temperatura jest koło 15 stopni, 14 nawet, bo wtedy jest takie dobre powietrze do oddychania i lubię, jak trochę popada deszcz, bo wtedy piłka fajnie chodzi po murawie. Jeśli w popołudniowej albo w porannej audycji... Dariusz Pieruk przygotowuje prognozy pogody dla prowadzących Trójki. Prowadzący audycję zapyta, w Warszawie właśnie zaczął padać, a u Państwa? Natychmiast dzwonią telefony, których słuchacze mówią, że a na Podkarpaciu też leje, a ktoś się cieszy na przykład z Gdyni albo ze Szczecina, a u nas słońce świeci, a u Was pada, hehehe. Już mamy satysfakcję, że w Szczecinie ładniej niż w Warszawie albo w Gdyni. Jak się powie, że faktycznie mam taką, a nie inną pracę. Anna Goławska, meteorolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No to od razu jest temat o pogodzie, jakbym tylko o tym mogła rozmawiać. Prawda jest taka, że przez pierwszy rok chodzenia tutaj do pracy zmokłam 7 razy pod rząd. I dopiero po tych wydarzeniach zaczęłam sprawdzać pogodę. Konkurencja jest duża. Mnóstwo jest stron pogodowych, serwisów, osoby młodsze, starsze. Jeden lepiej prognozuje w tym mieście, drugi w tamtym mieście. Jest możliwość prognozowania, jest dużo danych dostępnych, także każdy tam w internecie chce swoją wiedzę i pracę pokazać. To jest bardzo dobre, że w sumie ludzie sprawdzają pogodę bardzo często, bo teraz mamy takie zjawiska i może być czasami niebezpiecznie. Więc jak najbardziej, jeżeli mamy możliwości, to czemu z tego nie korzystać? Praca też jest trochę niewdzięczna, bo jeżeli się to wszystko sprawdza, to oczywiście z reguły tak pochwał za dużo nie ma. Jeżeli coś się nie uda, bo to jest normalne, że coś może się nie udać w prognozowaniu, to wtedy częściej, tak, że o, miał padać, nie padało, albo odwrotnie, tak, że jakieś błędy są, no także no, trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale samo słowo prognoza wskazuje na to, że to jest przewidywanie czegoś, a nie opisywanie tego, co jest. Jaka będzie pogoda, to opowiemy Państwu za kilka minut. Gdyby nie klimat umiarkowany, nie byłoby o czym rozmawiać, a tak, czasem słońce, czasem deszcz, czasem trzeba skrobać szybę, jest o czym rozmawiać. Tematy do rozmowy się pojawiają. Prognozą pogody zainteresowała się Martyna Wojtkowska. Gdyby Państwo w tej sprawie, to oczywiście Piotr Łodejczaka, który też taką pogodynką jest. 22 i 7, 3, ekranek małpa polskieradio.pl, 71335. W każdej innej sprawie też, na przykład takiej. Mam pytanie do pana redaktora Marcina. Do człowieka, który wychował się w Puszczy Augustowskiej i podejrzewam, że możliwe jedyny w Trójce, który widział na własne oczy Żmijezdyk Zakowatą. W poniedziałek miałem wstępne zajęcia z grupą turystów wędkarzy i powiedziałem, że Żmijezdyk Zakowata, jak jest podrażniona, to syczy. No i spotkałem się z takim jakimś oporem. Wszyscy twierdzili, że nie, że to nieprawda. Niech pan Marcin rozstrzygnie tę sprawę. Syczy czy nie syczy, bo moim zdaniem syczy. Drogi panie Adamie, bardzo dziękuję za zaufanie. Nie sądzę, żebym był ekspertem, ale rzeczywiście tak. Zdarzyło się, mało tego, zdarzyło mi się kiedyś w lesie na grzybach usłyszeć syk. Zmykałem w podskokach, nie ma co ukrywać, ale moim zdaniem to było to. Nie widziałem jej, ale syczała. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. Dziękuję za życzliwość. To pewnie opona syczała. A tu jeszcze jeden list przyszedł taki, że to pewnie żona syczała, że nic pan nie znalazł. Żony to ja jeszcze nie miałem. To dzieckiem będąc zmykałem od tej żmii w lesie. Syczała jak nic, na pewno. A teraz mieszkam w okolicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i tam ich jest jeszcze więcej, tych żmii. 6:30. Skrót wiadomości, Artur Ewartowski. Automatyczne rozliczanie PIT-ów już w przyszłym roku ma stać się faktem. Rząd wczoraj przyjął projekt ustawy, która to umożliwi. Oznacza to, że Krajowa Administracja Skarbowa po raz pierwszy przygotuje za nas wypełnione roczne zeznanie podatkowe. Podatnik nie będzie musiał składać żadnego wniosku. Jeśli będzie chciał się zapoznać z wyliczeniami, to będzie mógł to zrobić na stronie internetowej. Dzięki temu 1/4 podatników, którzy rozliczają się sami i którym nie przysługują żadne ulgi, nie będzie musiała robić nic, żeby rozliczyć się z fiskusem. Kwestie wzmocnienia strategicznego partnerstwa, a także kwestie handlowe, wojskowe, bezpieczeństwa regionalnego i globalnego oraz amerykańskich inwestycji w naszym kraju zostaną poruszone podczas spotkania prezydentów Polski i USA. Tak mówił o rozmowach prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Jak wczoraj poinformował Biały Dom, spotkanie pomiędzy prezydentami Polski i USA będzie 18 września. W planach jest rozmowa przywódców Cztery Oczy, wspólna konferencja prasowa, a także spotkanie delegacji. To jeszcze na koniec wnioski, jakie płyną po prześwietleniu polskich wodociągów. Sprawdziła je Najwyższa Izba Kontroli i okazuje się, że wymiana przestarzałych rur, jeśli będzie prowadzona w takim tempie jak teraz, to potrwa nawet 100 lat. Z raportu wynika też, że awarie sieci wodociągowej w Polsce to codzienność. Rocznie jest nawet 100 tysięcy takich przypadków. Poza tym woda w kranach ma często niedostateczną jakość i ciśnienie, dostarczana jest z przerwami i w niewystarczającej ilości, czytamy w raporcie. To był serwis Trójki. Poruszyliśmy wątek pogody, bo w sierpniu wyjątkowo często sprawdzaliśmy w internecie, jaka będzie pogoda i tu napisał pan Wojtek. Mam 8 aplikacji w telefonie związanych z pogodą. Jestem lodziarzem i moja praca zależy od tych aplikacji. Pozdrawiam, Wojtek, lodziarz. Nie wiem, czy dziś jest pogoda na lody. Na pewno jest pogoda na lody, bo będzie pogodnie. Tylko na Suwalszczyźnie może się chmurzyć i może przelotnie popadać. Wiatr słaby, to dobrze. Ciśnienie powoli spada w sam raz na lody. 20 stopni w Suwałkach, 22 w Warszawie, Zamościu i Przemyślu, 24 w Łodzi, Grudziądz i Krakowie, do 26 w Szczecinie, zwłaszcza zaś na Waniliowe. Trójka. Program trzeci. No to do pana Adama. Informacja dla prowadzącego i potwierdzenie dla pana Adama. Żmija syczy, a jeszcze zwłaszcza jak jest zwinięta w kłębuszek i tak się zaczyna prężyć, to prawidłową reakcję wykazał redaktor prowadzący. Czuwaj. Tak, czuwaj, tak czułem, że dobrze zrobiłem, zabierając nogi za pas. Zatem masz Merkury, Jowisz, Wenus, Ziemia, Feniks, Orion, Lucja, Cel. Taka Odyseja, Maja Kleszcz. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, to a propos syków i grzybobrania, może taki temat. Ja mieszkam na południu Polski i czasami zdarza mi się bywać na grzybach tuż za naszą południową granicą na Słowacji. Niestety tam bardzo często daje się również słyszeć syk, ale jest to syk niestety puszek po piwie. Niestety w wydaniu naszych rodaków. I to jest strasznie przykre, jeśli na Słowacji w lesie znajduje polskie śmieci, a dodatkowo jest to jeszcze puszka po piwie. Ja doskonale rozumiem, że oni niespecjalnie nas tam mile widzą w takich sytuacjach. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Tu można zacytować fragment filmu. Nasi tu byli, ale niestety nie jest to powód do dumy. A jeśli chodzi o Słowację, to dzisiaj święto narodowe, więc składamy serdeczne życzenia. Tu widzę redaktor z Atlasem. Tak, tak, tak. No to ja też mogę zacytować znaną piosenkę. Kochana mamo, chodzimy po lesie, tak? Zbieramy grzyby, chodzimy po lesie. Pani ma atlas grzybów jadalnych, wszyscy się struli, a najbardziej Wiesiek. Tak było. Ale atlas grzybów dziś wypadł mi z jednej z gazet, więc można sobie pewną wiedzę uzupełnić. No, oby ten sezon niestety słaby nad polskimi kąpieliskami nie przerodził się w słaby sezon w lasach. Dobrze sobie pewne rzeczy przypomnieć, tak. To pan pokaże. Proszę. Krystian Hanke i prasa. Dzień dobry. Dzień dobry. A pan już po urlopie odpoczęty? Tak. Znaczy właściwie to chciałem zapytać, czy już zmęczony? W sumie tak. Bo to już trzeci dzień. Trzeci dzień. To jest tak jak z choinką, jak pan jeszcze nie schował tych walizek, to już się nie opłaca. Bez sensu. Tak kiedyś zmieniałem opony, jakoś tak pod koniec czerwca i pan zapytał, a teraz to już po co? No właśnie. No. Też tak sobie myślałem a propos tych lodów, o których słuchacz mówił, że ten sezon to chyba był bardzo dobry dla branży lodowej. To branża lodowa się jeszcze nie skończył. Wzmacniać branżę budowniczą po sezonie. Mlecza i rydz. No. Bardzo ładny grzyb, proszę pana. No tak, mlecza ale jadalny? Świerkowy. Tak. No oczywiście, że jadalny. Brawo, dobrze. To pan przejrzy sobie grzyby, a ja powiem krótko, że tak. W gazetach dziś dwa tematy dominują. Po pierwsze, wybór sędziów do Sądu Najwyższego. W KRS kłótnia i głosowania dziś w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. 40 namaszczonych, ale też wątek tej kłótni Zbigniewa Ziobry i Krystyny Pawłowicz na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. W sumie na biurku prezydenta trafi 40 kandydatur. Pisze dziennik we wrześniu. KRS weźmie się do typowania kolejnych. Wczoraj prezydent ogłosił konkurs na 11 stanowisk w Sądzie Najwyższym. W tym na te zajmowane przez sędziów w wieku 65+, którzy nadal chcą orzekać, a to oznacza, że zaczął szukać m.in. kogoś na miejsce Małgorzaty Gersdorf, zauważa dziennik. Gazeta Wyborcza też na ten temat. Prawnik się kaja, czyli draka w KRS, a na pierwszej stronie o tym, że neo-KRS, bo tak nazywa ten organ wyborcza, pozytywnie zaopiniowała do Sądu Najwyższego także prokuratora po dyscyplinarkach, który nie spełnia ustawowych wymogów. Spełnia za to kryteria polityczne, to jeden z kluczowych śledczych Zbigniewa Ziobry. Ustawa o Sądzie Najwyższym wymaga 10-letniego stażu, m.in. na stanowisku sędziego lub prokuratora, a Jarosław Duś, bo o nim mowa, nie spełnia tego wymogu. Przed przerwą w pracy pracował 6 lat, 11 miesięcy i 16 dni. Potem powrócił, ale tylko na 2 lata, 4 miesiące i 19 dni, a to znaczy, że brakuje mu 8 miesięcy. Wyliczyła Gazeta Wyborcza. Co jeszcze w prasie? No, ciekawa rzecz. Otóż Uber może przesadzić Polaków na rowery. Chodzi o to, że we wrześniu rusza system wynajmu rowerów elektrycznych Jump. Na razie w Berlinie, ale na celowniku nowych rozwiązań jest też Polska. Szczegóły na razie nie są znane, ale firma chce też przedstawić ofertę innych środków transportu. To mogą być elektryczne samochody, to mogą być skutery, czy też rowery elektryczne. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej, ale to jest branża, przestrzegają eksperci, która wymaga dużego know-how i doświadczenia. Nie jedna firma już się, żeby nie powiedzieć, przejechała na tym biznesie, ale rzeczywiście sparzyła. To w Rzeczpospolitej państwo przeczytają. Nieco niżej będzie dodatkowa emerytura, czyli oczywiście PPK. No i to też dziś temat numer jeden, albo przynajmniej temat numer dwa. Plany kapitałowe bez wyłomów, to także w Rzeczpospolitej, w dzienniku, Gazecie Prawnej. Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych dostał wczoraj zielone światło od rządu. Także w Pulsie Biznesu na ten temat już na pierwszej stronie. PPK i rejty zaczną działać w 2019 roku. Rejty, no ta ustawa ma większy poślizg, ale też jest plan, aby szybko ją przyjąć. Także opinie ekspertów w Pulsie Biznesu, system musi być stabilny, aby zaczął działać, ale są pochwały i ten projekt nazywany jest rzeczywiście niemałym sukcesem resortu finansów i Polskiego Funduszu Rozwoju przez Puls Biznesu, który kibicuje mu. Gazeta Polska codziennie także o tym PPK, to nie jest drugie OFE, zaznacza, że pracownicze czy plany kapitałowe to nie jest następne OFE, bo tamte środki były publiczne, a te gromadzone w PPK są prywatnymi, dziedziczonymi środkami obywateli, podkreśla premier Morawiecki, którego cytuje Gazeta Polska codziennie. Nieco wyżej, Paryż nawołuje do partnerstwa z Rosją. Macron odwraca się od Stanów Zjednoczonych, pisze Gazeta Polska codziennie na swojej pierwszej stronie. Z pozostałych tematów nasz dziennik pisze o tym, że rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego rodziców świętego Jana Pawła II coraz bliżej. Gazeta Wyborcza przypomina, że zbliżają się wydarzenia sierpniowe, ale w tym roku, nie wydarzenia, tylko chodzi o Solidarność, końcówka sierpnia, w tym roku te uroczystości będą upamiętnione dodatkowym akcentem. 31 sierpnia rozpocznie się konferencja na temat planów ratowania stoczni, a rozpocznie się odsłonięciem tablicy poświęconej, informującej tym, że bracia Kaczyńscy przebywali w czasie strajków w 1988 roku w stoczniowej hali numer 26. Tabloidy, Fakt i Super Express. Oj, dziś strasznie na pierwszych stronach. Pogrzeb kursantki, która zmarła tragicznie na przejeździe. Dziś na pierwszej stronie Faktu, a syn premiera Leszka Millera. Ujawniamy tajemnicę śmierci jedynego syna byłego premiera. Dziś ta historia na pierwszej stronie Super Ekspresu. Tygodniki, bo to środa dziś. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Środa? Tak, już środa, proszę pana. Środa. Gazeta Polska w wydaniu tygodniowym. Kozłowska, SBC i kasa od Gronkiewicz-Waltz. A Polityka i Tygodnik Powszechny na pierwszej stronie to słynne już logo Konstytucja i teksty na ten temat anonsowane na okładkach. Pokolenie ja. Starsi mają pretensje, że młodych Polska nie obchodzi, pisze Polityka. A jak bronić polskiej praworządności? To w tym numerze Tygodnik Powszechny opisuje. To Poranna Prasa i Krystian Hanka, także tygodniki. Wiesz, że są trzy podgrzybki? Trzy? Trzy. No myślałem, że jest więcej. No będzie bitwa. Brunatny, zajączek i złotawy. Wszystkie są jadalne. Mój ulubiony grzyb. Tak? Tak, podgrzybek, bardzo ładny. To będę taki podgrzybiarz trochę. No troszkę tak. O, pani Anna też spotkała kiedyś żmiję w lesie. Chyba ta żmija ogłuchła od mojego wrzasku. Czy można prosić o jakąś grzałkę na urodziny ostatniej przed 30? Można, pani też ma urodziny. Wszystkiego dobrego. Na razie oczywiście. Gdyby ktoś z Państwa chciał porozmawiać, to bardzo proszę. Dobra, nie gadamy, bo greciaki grają. Pięknie grasz, chłopie, pięknie. Do widzenia. Do widzenia, bardzo dziękuję. Zdaje się, że my tu są chwalone, ale właśnie przestali grać. Ale będą inni grać, nawet śpiewać ładnie. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Work, work. I'm working now, baby. Work, work. I'm gonna drive you crazy. A little bit of soul now. Now I can mash potatoes. I can do the twist. I can do the twist. Mm, tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me, tell me, tell me. Getting kinda cold now. Work, work. We're just a little bit of soul now. Work, work. Come on, come on now. Work, work. I'm gonna drive you crazy. Work. I can mash potato. I can mash potato. I can do the twist. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me, tell me. Żwawo. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Marek Zrańska, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i redakcji, a w szczególności, tak mnie pamięć nie myli, to dzisiaj taki pan grupy Mozarta chyba ma swoje święto. Także pozdrowienia z Gdańska i zapraszam wszystkich, bo jest piękna pogoda. Bardzo panu dziękujemy. Na razie mu nie mówimy, że ma urodziny. Urywki. Urywki z kalendarza. Bo jest jeszcze przed pracą. Ale potem mu powiemy. No to pocztówka od wuja Filipa z podróży. Dzień dobry. Co nie zmienia faktu, że stanowczo protestuję przeciwko nachalnym oznakom jesieni podczas letnich wakacji. Żółte liście leżące gdzieniegdzie na chodnikach, chłodne poranki i zmrok o 19.30 niepotrzebnie przypominają mi, że to ostatnia... Pocztówka wuja Filipa podróży. I już za kilka dni znowu będziemy na początku planszy. A tymczasem cieszmy się wakacyjną beztroską, ignorujmy widok przelatujących bocianów. Może one lecą tylko na chwilę do Żabki albo Biedronki i zaraz wrócą. Panie bocianie, niech pan zostanie, dokąd to pana tak niesie? Panie bocianie, niech pan zostanie, niech pan zostanie na jesień. Dziś 29 sierpnia. Imieniny obchodzą Hipacy i Sebbus. Wszystkiego najlepszego. Dziś również przypada rocznica urodzin króla muzyki pop Michaela Jacksona. Znam wiele osób, które odniosły ogromny zawodowy sukces, a nie są szczęśliwe, bo wolałyby robić coś innego. Genialny komik wolałby być smutnym poetą. Wzięty skrzypek jazzowy wolałby komponować utwory awangardowe. Podobnie było z Michaelem Jacksonem. Był sobą, ale chciał być podobny do Diany Ross. Był gwiazdą muzyki, ale wolał być Piotrusiem Panem. Był osobą zamożną, a chciał być dzieckiem. To bardzo smutna historia genialnego muzyka, który dziś powinien obchodzić 60. urodziny. Wielkie filmy często związane są z wielkimi piosenkami. Wzruszający obraz Uwolnić orkę kojarzymy z piosenką Michaela Jacksona Will You Be There? Bodyguard z I Will Always Love You, śpiewaną przez Whitney Houston. Dokładnie 46 lat temu premierę miał polski film w reżyserii Janusza Kondratiuka Dziewczyny do wzięcia. Oto piosenka z tego filmu. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę, nie wiedziały jak. Znalazły kładeczkę. Nie jest to może song na miarę Let the Sunshine In z filmu Her, ale w nadchodzących dniach może nam się bardzo przydać. Kładka była zła, skąpały się pieski dwa. Zwłaszcza dalszą część tej piosenki polecam wszystkim, którzy podobnie jak ja ignorują bliski koniec wakacji. Nie przejmujmy się kalendarzem i śpiewajmy si bon, si bon, la la la la la, si bon, si bon. Inni pakują tornistry do szkoły, a my na pustej plaży. La la la la la, si bon. Dziś smutna krowa nie da nam mleka. Niech sobie szkoła na nas poczeka. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Bardzo dziękujemy i składamy serdeczne życzenia wujowi Filipowi. Żeby zawsze klaskało i żeby zawsze się śmiało i zawsze wiało, kiedy wiać ma. To już wuj będzie wiedział, o co chodzi. Si bon, si bon. Wszystkiego dobrego. And